Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Մեր հանդեսի հյուրասրահ էջում հյուրընկալել ենք գրականագետ, գրաքննադատ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի գրողների միության անդամ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Գասպարյանին։ Հեղինակ է 60-ից ավելի գրքերի եւ բազմաթիվ գրականագիտական, քննադատական եւ հրապարակագրական հոդվածների։ Մեր զրույցի ընթացքում հանձին տաղանդավոր գրականագետի ճանաչեցինք նաև նուրբ հումորով օժտված հայ ընտանիքի խնդիրներով մտահոգ հասարակության մեջ հայուհու տեղի ու դերի ուրույն ըմբռնում ունեցող այր մարդու։ Պարոն Գասպարյան, շատ ուրախ ենք հայուհի ռադիո հանդեսի հյուրասրահում ձեզ հյուրընկալելու համար։ Յուրաքանչյուր ծար իր արմատներով է կանգուն։ Ինչ են տալիս ձեր արմատները ձեզ։ Իմ արմատները տալիս են դիմացկունություն, տոկունություն, փորձանքներին դիմագրավելու ուժ եւ կարիություն, անկախ դժվարություններից եւ կյանքի հողերից։ Իմ արմատները դա են տալիս։ Իմ արմատները խորքում են Բիայնա երկրում, Վալա աշխարհում, պաշտպանականն են իմ արմատները։ 20 թվականից մերոնք ապրում են Երևանում, տեղափոխեցել Բեռլին։ Ես էլ իմ տոհմի պատմությունը շատ լավ գիտեմ, նաև մեր տոհմածառն եմ կազմել, այսպես մեծ պատմություն է։ Խորն են արմատները և սաղարթը խիտ։ Արմատները շատ խորն են, սաղարթը խիտ է, շիվերն էլ բարձրանում են։ Պարկասո։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում առաջին կինը դա մայրն է։ Մեր աշխարհընկալումը սկսում է մորից։ Եվ յուրաքանչյուր մայր փորձում է իր սրտից մի կտոր դնել իր զավակի կրծքի մեջ սրտում։ Ինչ է փոխանցվել ձեր մորից ձեզ, ինչ է փորձել տեղափոխել ձեր սրտի մեջ։ Ինչի՞ հարց եք տալիս։ Ուրեմն իմ ծնողները, հայրս վաստակավոր ուսուցիչ էր, լեզվի գրականության շատ հայտնի ուսուցիչ, մայրս իր աշակերտն է եղել։ 12 տարվա տարբերություն կար իմ ծնողների միջև, ես առաջնեկն եմ, գույնով, երանգներով, ինչ-որ արտաքին, ինչ-որ բաներով նման եմ մորս, ավելի շատ գույնով, բայց ընդհանուր կառուցվածքով հորս և հոգեբանությամբ և ամեն ինչով։ Եվ հայրս, և մայրս ինձ տվել են առավելագույնը։ Օրինակ հիշում եմ, այս նոր հանկարծ հիշեցի, 1961 թվականին նոր տարվա կապակցությամբ մայրս ինձ նվիրել է Վեր Հայաստանի նոր հրատարակված գիրքը, լավ ձևավորումներով։ Եվ ընդհանրապես գիրքը մեր տանը ընդունված էր, էդ էլ ասեմ, դեռ չծնված, ասոցի առաջնեկն եմ, հայրս ինձ Ռաֆուկ այցելն է նվիրել, գրելով, ին դեռևս չծնված որդուն, վստահ, որ կարող եմ որդի լինում, էդ էլ կա, էդ երկու գրքերը կան, ես առաջին հերթին իմ ծնողների արգասիքն եմ, և հոգեբանությամբ, և արդարամտությամբ, և ուղամտությամբ, և աշխատասիրությամբ, բաներ կան, որ իրենցից է գալիս, և չընկճվելու կամքով։ Մայրս գեղեցկու էր, գեղեցկու, շատ գեղեցիկ կիներ, հայրս էր գեղեցիկ տղամարդ էր, բայց ընդ որում հայրս կապուտաճ, սպիտակամորթ էր, կապուտաճ է, բանից բերած հրեղեն կապույտներ և սպիտակամորթ, շիկավարս, շիկավարս, մայրս էր այն գույներին խաշաչկերով, մի քիչ թող դեմքով, ինչ լավ հարց տվեցի քիչեցի ծնողներիս։ Հիմա երկուսն էլ հանգչում են Երևանի կարմիր բլուրի գերեզմանոցում, շատ հաճախ գնում եմ, շատ հաճախ գնում եմ, խոսում եմ հետները, ասում եմ, նորություն կա, նոր երեխա է ծնվել, նոր թոռ ենք ունեցել, նոր ճյուղեր կան։ Այսինքն դեռ այդ պորտալը չի կտրվել, չի կտրվել, կյանքի տարբեր ձևեր կան, հո միայն էս ուղղակի իրար տեսնել խոսելու չի, հոգուց այլ էր։ Այսինքն հավատում եք, որ նա անցել է պարզապես ֆիզիկական գոյության միայն ձևի։ Նրանց ոգեղեն գոյության մի տարերքի մեջ են, մի ձևի մեջ են, ես զգացել եմ, որ ուշ եմ գնում, հանկարծ այնպես է լինում, ուշ եմ այցելում մերոնց, պահանջ սկում եմ ոնց որ օդի մեջ լինի, ոնց որ ինձ կանչեն, իրական եմ ասում, սա այնպես թվացար բանքի, ոնց որ հատուկ կան չեն, գնաս, մի ուղում ես վարում, ծաղեք ես տնում, հենց գնալ արդեն իրենց կենդանությունը սկալու հնարավորությունը։ Ինչի մասին են ձեր զրույցները։ Զրույցները շատ լուր են լինում, լուր, խոսում ես տնից, շարունակությունից, ով գնաց մերոնցից, քանիսը եկան Փարքասոյի կողները շատ են, ոնց որ տեղյակ պահես, ինչ կխոսի, կխոսեն իրար վաղուց չտեսած հարազատները, ինչ կա չկա չեն, ինչ կա չկա, այդ հարցին ասում։ Գերդասլանի կանանցից ինչ եք ժառանգել, ասենք տատ, մորհակույրներ, հորակույրներ, ինչպես ասացիք, մեծ գերդաստան եք, այդ կանայք անշուշտ մի բան փորձել է ներարկել ձեզ։ Ասեմ, քաղցի ճանապարհին իմ հորական տատը Եղիսաբեթ մահացել է, իմ մորական տատը Սիրվարդ կար, եւ իմ մանկությունը անցել է նրա խնամքի ներքո, բացառիկիներ ես իմ տատ Սիրվարդը, դա մեկին չեմ տեսել, բան չեմ կարող ասել, բացառիկին էր, արտակարգ մաքուր, արտակարգ խնամքով մեր հանդեպ, իդ ինչ համով ճաշել էր եփու, եւ մյուսների արածը, եթե համով չեն սարկում, իր լուսածով դիտողություն էր անում, իսկ մի բանը պակաս է կարել է, համով ոտով տատուն էին շատ, աչքիս առաջ է հիմա Հովսկիներով, բանով, նա էլ քաղցի ճանապարհ անցած, էս մորական տատս խոհեցիներ են, հայրական կողմս վանեցիներ, վասպուրական։ Երկար ապրեց, երկար, այն դժվար կյանքով նաև ապրեց, որովհետև 4 երեխայի մայր էր, ամուսնուն, այսինքն իմ մորական պապին Սրափիոնին տարան գնդակավեցին 4 օրում, Ստալինյան զոհը, հետո արդարացրեց, ինչու, ընդամենը մի բան էր ասել, կոլխոզ մի մտեք, սովիկը մատնվեք, այս մարդու ասածը դա էր, մատնիչներն էլ գյուղից էին, ես հետո երբ Չարենցի Բակոնցի գործերն էի նայում, առիթ ունեցա նաև նայելու պապի գործերը, գրեցի այդ մասին, ամբողջ այդ կողմի ժողովուրդը կարդաց, մի օր էլ ինձ պաշարեցին այդ մատիշների երեխաները, մի առիթով այդ կողմերում էի, պաշարեցին, այսպես շուրջ կան արեցին, ասեցի հիմա պատերազմ է լինելու, ինչ ազնիվ պահեցին իրենց, ասեցին ինձ տարիքով փոքր էին, ասեցին պարոն Գասպարյան, նրանց թոռներն էին, այսպիսի բան եղել է, դրանք մեր պապերն են եղել, ժամանակը այդպես է, մենք բարեկամություն ունենք, ճշտամանք չլինի, բոլորին կրկեցի, համբուրեցի, գնացինք մի տեղ նստեցինք, նշեցինք, մեր վերա կանգնում է բարեկամություն։ Իսկապես մեծահոգի, բավականին մեծահոգի։ Երբ ասում են հայուհի, կնոջ ինչ տեսակ եք պատկերացնում։ Հայուհի, որ ասում ես, պատկերացնում ես մենք գեղեցիկ կին, որը դառնում է լավ մայր, լավ կին, ընտանիքի օջախի պահապան, որին սիրում ես, գնահատում ես, բարձր վերաբերմունք ես ցույց տալիս, մեծանում ես, ես եմ պատկերացնում հայկին ասելով, էլ ուրիշ բան հայ կնոջ կերպարի մեջ ես չեմ տեսնում, ուրիշ կալած մեջ կարող տեսնել։ Դարը ինչ մարտահրավերներ է դնում հայու առջև։ Հա, այլափոխման, վերափոխման, ազգային բնականոն արժեքներից հեռացման, այ համաշխարհային այսպես բաների մեջ են, չէ, տուրևառությունների մեջ են, չէ, մենք ունենք շատ արժեքներ, այդ արժեքներից բարձրագույնը հայ ընտանիքն է, ինչ էլ լինի, մարդու կնիկեն, կվիճեն, իրար հետ իրար կծեցեն, բայց իրար կողքը քնեն, իրար կսիրեն, ամեն ինչ կմոռանան, այս է երեխեք, է հիմա ձև են որոնում, որ մտնեն հայ ընտանիք ու քանդեն, կնոջ հետ կապված ինչ որ բաներ, բռնություններ, արտասահմանում ինչպես է, ապտակեցին երեխային, դպրոցում արդեն զորեցրել են, կզանգես այս համարով, գալիս են ծնողին են տանում բանտարկում, ո՞նց, դու երեխային ապտակել ես, ես է կատարվում, հակադաստիարակչական, հակաընտանեկան բանը ուզում են խցկել նաև հայ ընտանիք, գործարանները քանդեցին, ամեն ինչ քանդեցին, հիմա էլ ուզում են բարոյական միջուկը քանդել, պինդեղեք, չտարվեք այդ բաներին, իսկ հայ ընտանիքը ինչ է, դու երեխային, ես իմ կյանքում, ես երեք երեխա ունեմ, ոչինչ, ազնական բան անցավ, ոչ մեկին երբեք մի, այդպես շրանքից բացի ուրիշ բան չի եղել, բայց ընտանիքներ կան, մեկ-մեկ ապտակում են, խփում են, անգամ քինս է զայրանում, ամեն օր հետներն էր, ամեն ժամ, մեկ-մեկ էլ չէր դիմանում, հայքին ասում էի, հանգիստ պայք ես, երեխեքի միայն համբուրդ ու շոյանք, ուրիշ ոչ մի բան, բայց կան նաև ուրիշ բան, այդ դա էլ բնականոն է, հայ ընտանիք է, նորից եմ կրկնում, ամուսիններն էլ են վիճում, այդ որ տանը վետ չիննում, այնքան, ես առաջ մի քիչ ուշ էի բանանում, այսպես ասած կոնտակտը վերականգնում կնոջս հետ, հիմա շատ արագ, վիճեցինք, կես ժամ հետո անցակ, ինչի վրա պիտի վիճես։ Եպես որ հայոց ընտանիքը կինն է, կնոջ ամրությունն է, կնոջ պարոյական կերպարն է, հայոց կինը երեխեքը, դրանք շատ մեծ կուլտուրա է, տարերով մշակված մեծ կուլտուրա։ Ընտանիքի ինստիտուտը այսօր առաջընթաց է ապրում, թե հետընթաց։ Ընտանիքի ինստիտուտը, եթե չքանդեն, առաջընթաց կապրի, ընտանիքի ամրությունը ոչ միայն նյութականն է, ոչ միայն սոցիալականն է, ոչ միայն պարոյականն է, այլև վաղվա հույսն է։ Այդ երեխաները մեծանում են, երեխաների աշխատանքն է, երեխաների նոր ընտանիք կազմելու հնարավորությունն է, ինքն առաջացած տարիքի աղջիկներ, պարկե, շտան նման աղջիկներ, տղաներ, ընտանիք չեն կազմում, դժվարությունների են հանդիպում, այդ ձեր ասած հարցի պատասխանը դա է, սոցիալական միջավայրը պետք է ամրապնդել, որ մարդը աշխատանք ունենա, իր քարտինքով պաստակի իրացը և երեխաներ ունենա։ Ես ձեր վարչապետի հետ այն ժամանակ, որ վարչապետ էր, տարին 4 անգամ պաշտպանության նախարարության կազմում գալիս եմ անկախ ես ծրագրից կամավոր էլի, գալիս եմ զորամասեր մեկնելու, ամենահեռավոր տեղերը գնում եմ, ամեն անգամ գալիս մեզ ընդունում են կամ նախագահը, կամ վարչապետը, կամ պաշտպանության նախարարը, այդպես պաշտոնական զրույց, բաց զրույցներ են։ Վարչապետին ես հարց տվեցի, շատ լավ է, որ ընտանիքի երեխաների բազմացման ծրագիր կա, օգնում եք, հրաշք, նյութական, ինչ ձև կար, ինչ ձև մտածում եք, ինչ ձևով կարող եք, օգնեք, դա մեծ բան է, բայց մտածեք գլխավորի մասին, օգնեցիք, նպաստեցիք, երեխաներ ծնվեցին, փառք Աստծո, այդ երեխան մեծացավ, այդ երեխային աշխատանք է պետք, այն որ աշխատանքով չեք ապահովում, այդ երեխան գնալու է Ռուսաստան, չէ, ուրեմն այս գլխից մեկ օտարի համար երեխայինք մեծացնում, չէ, ուրեմն նախ աշխատանքի հարցը լուծեք, ինձ ասեց, կարի ֆաբրիկաներ կար, տեղեր ունենք, տեստեն, էլ լարեցի մնաց։ Ունեք ընտանիքը պահպանելու ոսկեորեք։ Իմ ամբողջ գերդաստանը ընտանիքը բոլորը Հայաստանում են, Երևանում են, կսպանեմ ինձ, եթե մեկը գնա, ես ամ իր հայրենիքը, եւ ծառայել են, եւ հիմա երկրորդ սերունդն է ծառայության մեջ, ես մեր երկիրնը, պիտի ապրենք մեր հողի վրա, ամեն ինչ անենք մեր երկրի համար, եւ կարողանանք նպաստել նրա առաջընթացին։ Հայրենիքում հերակա հայրենասիրությունն է, որ փախչում են ընտրել, սուտ է։ Կինը համատարավերություններում սահման դնում եք։ Այդ երկը դնում եմ, իարկ է դնում եմ, սահմանը, սահմանը անսահման է, կինը սիրում է ուժեղ տղամարդ, ով և իր ամուսինն է, և ընտանիքի հայրն է, և գերդաստանի գլխավորն է, և տոնը այսպես սոցիալական հարցերը հոգողն է, եթե տղամարդը մի քիչ թույլ եղավ, դառնում է կնգակնիկ, ինչքան էլ մենք արևմտյան արժեքների ձգնենք, մենք արևելքի ժողովուրդ ենք, կինը մի քիչ այդ խոնար ճիշտ պահվածքից դուրս եկավ, լեզուն և հատկապես լեզուն, Շիրազն ինչ էր ասում, ես զանգակ, կինը զանգակ, այդտեղ բանդուր չի գա, ամուսինը պիտի ինձ զանգակ, կինը բամբակ, որ իրար է տեսուկը։ Հայու կերպարի ինչն է անհամատեղելի համարում։ Հայու կերպարի հետ անհամատեղելի եմ համարում ազգային արժեքներից հեռացումը, ազգային արժեքներից մտավոր, մշակութային, բարոյական, գաղափարական, բազմաթիվ արժեքներ մենք ունենք, մենք արժեքային հավաքարկ ունենք, դրանից հեռացումը, իսկ հիմա օտար գաղափարախոսություն ենք շատ է, դասի, գողանում են մարդկանց հոգիները, այն միջնադարում գողանում էին հոգիները, լուսավորչական հային դարձնում էին կաթոլիկ հայ, այնքան պայքարը գնացել, հիմա այլ կերպ են գողանում, միշտ այդ բանը կա, դժբախտաբար նման դեպքերում հայությունը դառնում է դոնոր ժողովուրդ, դոնոր, տալիս է։ Ասում եք տղամարդը պիտի ուժեղ լինի, ինքը պիտի թելադրողի դերում լինի, նաև տան ներսում, նաև գլխավորի դերակատարություն եք ընդունում տղամարդու։ Ինչ եք արել ձեր երկրորդ կեսին գրավելու համար, ինչ որ հատուկ բաներ եղան են ջանքերը։ Երկրորդ կեսին գրավելու համար, հա, չես, սիրել եմ, սիրարվել եմ, ոգևորված եմ։ Սերը սերը բերել և ընտանիք է ստեղծել ու պահպանում ենք այդ ընտանիքը։ Իսկ երեխաների դասերակության հարցում տարաձայնություններ եղել են։ Տարաձայնություններ չեն եղել, երեխաները բոլորն էլ բարձրագույն կրթություն ունեն, երկուսը գիտության տեխնատուներ են, իրենց աշխատանք ունեն, լավ ու վատ իրենց գլուխը պահում։ Երեխաների դասերակության հարցում խստաբանջ սիրո կողմնակից եք, թե լիբերալ։ Գիտեք, չէ, երեխեքին ոնց կարել է խսքիս ռեժիմի տակ դնել, ոնց ուզեցել են, բայց ճիշտ են ասում, սխալ բաներ չեն արել, որովհետև ընտանիքը ինչ տեսել են, դա էլ դուրսն են տարել, դասից էլ ինչ բերել են, եթե լավ բան չի եղել, տանը կասեցվել են։ Չէ, ուզում եք կնոջի քաղաքականության մեջ։ Հիմա ամեն ինչ դարձավ կանացի, հիմա քաղաքականությունը դարձավ կանացի, ուսուցչությունը առաջ տղամարդու մարդու գործեր հիմա դարձավ միայն կանացի գործ։ Անգամ իրավագիտությունը այսօր դառնում է կանացի մասնագիտություն։ Ռուսաստանում արդեն կանացի, մեր մոտ էլ արդեն կիսվել է։ Կնոջ դերը քաղաքական կյանքում շատ ուժեղանում է։ Անգելա Մերկելը եւ Թերեզա Մեյը նստած աշխարհի բախտն են քննում։ Բա որ դրան էլ ավելանար այն Թրամփի փոխարեն Քլինտոնն ընտրվել։ Կանայք ամեն ինչին պիտի ժրաժանորեն մասնակցեն, այդ դուրս գան այդ սահմանափակումներից։ Բայց ասեմ ձեզ, երբ կինը դուրս գա, այն կարգավիճակ ունենա, ինչ որ տղամարդը ընտանիք հասկացությունը կվերանա։ Կինը դառնում է ազատ կին, ազատ վարքի տեր, մի տեղից մի պուճախից մի երեխա կբերի մեկից, ու դրանով կբավարարվել ընտանիք հասկացություն չի։ Կա, և կինը իրեն զգում է գործարար կին, ազատ է, մեքենան տակն է, գլխին հսկող չկա, ուր ուզի կգնա, ինչ ուզի քանի, ում հետ ուզենա գիշերը կասկացնի։ Պիտի պարզ խոսենք և հստակ, այդ վտանգները կան, դա վտանգ է, կյանքի ընթացքն է, Եվրոպան համար այդպես է։ Կա ասպարես, ոլորտ որտեղ հայուհուն չեք տեսնում։ Հա, օրինակ չի ուզենա, որ հայուին հանքափոր լիներ, ածխահատ լիներ, ասֆալտանով լիներ, պատշար լիներ, տաքսի վարեր, եւ այս կարգի բաներ, ծանր գործեր։ Դայանա Տեր Հովանիսյանը մահացավ, մեծ բանաստեղծեր, շատ անուշկիներ, հանդիպել են այստեղ, կարից դժվար հայերեն էր արդեն խոսում։ Վերջին անգամ եկել էր, միստոս մականուտ կնոջ հետ մարու էր անունը, ինքը մովի պես մաշվը, ասաց աղջիկսը։ Բարի, բարոցալ, հայերեն չի խոսում, ինքը խոսում։ Հա, մարո, ինչ կա, չկա, ինչ ես աշխատում։ Հանքափոր եմ, պարզվեց, հա, ես պոետից, ես աննման բանաստեղծից, ես մտավոր մարդուց, ասեց հանքափոր եմ, եւ վերևում էր, էլի տեսքից, հանքափոր եմ, հետո մտածեցի երևի այնտեղ բարձրեն վճարում, հավանաբար, այ դա չի ուզենա, որ հայկին մաներ։ Հայկինը թող լինի ուսուցչուհի, բժշկուհի, մանկապարտեզում աշխատի, բուհերում դաստա, քույր լինի, հայկինը իր ասպարեզն ունի, տնային տնտեսուհի, թող անգամ իր այգին մշակելու մեջ դեր ունենա, ամուսնու կողքին լինի, հայկինը մեծ բան է, այս քիչ բան է, խոհանոցի պես տեղը զիջել ենք ձեզ, ամենակարևոր բնագավառը, ես երբ ճանապարհը գտնելու համար, բայց ես երբեմն մտնում եմ խոհանոց, մեկ երկու բան կա, որ միայն ես պիտի անեմ, որ շատ համով լինի, ձուկ։ Եվ վերջում ձեր մաղթանքները մեր հայուհիների, չհուսահատվեք, պայծառեք, անպայման ձեր գեղեցկության արտաքինին հետևեք, խելոք եղեք, սիրուն եղեք, սիրուն, հմայիչ, որ ձեր ամուսինը մտնի տուն, նայի ձեզ, շատ կարևոր է, երբեմն այդ ամուսնությունից հետո այս բան արդեն ես թույլ եմ թողնում, խնամեք ձեզ։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը հայուհի ռադիոհանդեսն է, մեր հյուրն էր գրականագետ, գրաքննադատ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը։Մեր հանդեսը եզրափակում է մեկ բանաստեղծության սրահ Edge-ը։ Ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում Վարդան Հակոբյանի «Երբ նայում ենք միասին» ստեղծագործությունը։ Քո գնալուց հետո հանկարծ նկատեցի, որ աչքերդ մոռացել ես ինձ մոտ։ Ես քո աչքերով նայեցի դատարկ ծաղկամանին և իսկույն ծաղիկներ բարձրացան այնտեղ։ Ես քո աչքերով նայեցի անհավք երկնքին և միանգամից թռչուններով լցվեց կապույտը։ Ես քո աչքերով նայեցի անլույս երկնակամարին և միանգամից աստղերով լցվեց գիշերը։ Ամեն ինչ այնպես, ինչպես մեզ ծանոթ հեքիաթներում։ Այս ամենի մասին պատմեցի քեզ, դու չես արմացար, պարզվում է, որ դու էլ քեզ հետ տարել է իր իմ աչքերը։ Տեսնում ես, որքան գեղեցկանում է աշխարը, երբ մենք նայում ենք դու իմ, ես քո աչքերով։ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանե Միլունյանը։ Կհանդիպենք։